Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 czerwca, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Do Polski dotrze dziś kolejna dostawa szczepionek. Liczba wykonanych szczepień zbliża się do 26 milionów. Drzwi do lasu mogą zostać zamknięte z powodu upału. Jutro i w poniedziałek dwa niezwykłe wydarzenia w Polskim Radiu. Szczegóły już za chwilę. O 190 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Z powodu COVID-19 zmarło w ciągu poprzedniej doby 48 osób. Ponad 10 milionów 700 tysięcy Polek i Polaków jest w pełni zaszczepionych. Dziś do kraju dotrze kolejna dostawa szczepionek firmy Moderna, a w poniedziałek Pfizera. Na razie dostawy są duże, ale na początku lipca będą zmniejszone, mówi szef Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmirowski. W tym tygodniu spodziewamy się jeszcze dostawy Moderny. To będzie dostawa, jak każdą sobotę, około 260 tysięcy i już w poniedziałek 2,5 miliona Pfizera, później we wtorek Janssen 122 tysiące, AstraZeneca. Trzeba pamiętać, że od początku lipca będziemy mieli zmniejszone dostawy do około 1,5 miliona, co pokrywałoby zapotrzebowanie na drugie dawki, dlatego musimy już dzisiaj z każdej takiej dostawy Pfizera odkładać. W Polsce liczba wszystkich wykonanych szczepień zbliża się do 26 milionów, a do 36 stopni zbliżają się słupki rtęci w termometrach. Najgoręcej będzie dziś na zachodzie. Na przeważającym obszarze kraju temperatura maksymalna wyniesie od 33 do 34 stopni. W Lubuskiem najgoręcej 35 stopni. Tak wysokie temperatury mogą być niebezpieczne dla zdrowia, mówi Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Jeżeli możemy, to w te najbardziej gorące godziny w ciągu dnia zostać w domu, nie wychodzić, pić dużo wody. No i oczywiście nigdy i pod żadnym pozorem nie pływać pod wpływem alkoholu. Pod koniec dnia na zachodzie mogą pojawić się burze, informuje Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Tam też może spaść nieco więcej deszczu, także jeżeli ktoś wybiera się w weekend w zachodniopomorskim, musi na to zwrócić uwagę, ale mimo wszystko bardzo ciepło. Tymczasem w lasach wzrasta zagrożenie pożarowe. Leśnicy nie wykluczają zamknięcia terenów, gdzie będzie ono najwyższe. Ochłodzenie ma nadejść we wtorek. Marta Szulborska, Polskie Radio. Ewentualny zakaz wejścia na niektóre tereny będzie podyktowany względami bezpieczeństwa, mówi rzecznik Lasów Państwowych Michał Gzowski. W każdej chwili stopień zagrożenia pożarowego może się zwiększyć, co może w końcu doprowadzić do zamknięcia niektórych partii lasów w poszczególnych nadleśnictwach. Jak dodaje Michał Gzowski, w bardzo ciepłe dni nie trudno o wzniecenie ognia w lesie. Wystarczy niedopałek papierosa, wystarczy nawet, że z takiego papierosa spadnie nam nieco popiołu i to wystarczy, żeby zwiecić ogień. Przy tak suchej ściółce, jaką mamy obecnie, problem będzie bardzo duży z opanowaniem pożaru. Od początku tygodnia strażacy w całej Polsce odnotowali ponad 100 pożarów lasu. Utwory Krzysztofa Krawczyka instrumentalnie i w nowych wykonaniach gwiazd polskiej estrady zabrzmią jutro o 20 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Będzie to kolejny koncert z cyklu To, co najpiękniejsze. Zaprasza prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Będziemy mogli usłyszeć słynny Parostatek, Byle było tak, Rysunek na szkle i wiele innych utworów. Będzie orkiestra Polskiego Radia, ale oczywiście na scenie pojawią się także wspaniali, znani artyści, między innymi Kaja, która śpiewała z Krzysztofem Krawczykiem, wspaniała Alicja Majewska, Piotr Cugowski, Kuba Badach, Igor Herbut. Wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie zapraszam do słuchania w niedzielę koncertu. Program pierwszy Polskiego Radia, godzina 20. Transmisja także na Facebooku, stronie internetowej stacji, a także na portalu polskieradio.pl i kanale YouTube. Honorowym patronem cyklu To, co najpiękniejsze jest Rada Mediów Narodowych. Jest jeszcze jedna atrakcja dla słuchaczy Polskiego Radia, a właściwie ich wiele, pod jednym, żeby nie powiedzieć jedynkowym szyldem. W poniedziałek po raz 50 rozpoczyna się Lato z Radiem. Z okazji jubileuszu twórcy kultowej audycji jedynki przygotowali sporo nowości. Będą koncerty, konkursy z nagrodami, specjalne płyty i słuchowisko, w którym o losach bohaterów zdecydują słuchacze, mówi dyrektor radiowej sceny Janusz Kukuła. Wprowadzamy pierwszy raz w historii radiofonii taką grę ze słuchaczami, że pod koniec każdego tygodnia zostanie zadane Państwu pytanie, należy odpowiedzieć tak lub nie i zależnie od odpowiedzi potoczą się losy bohaterów. Więc dla nas, jako realizatorów tego przedsięwzięcia, jest to wielkie wyzwanie, by tak poprowadzić tę opowieść, żeby Państwa nie tylko zaciekawiała, ale również by Państwo zechcieli ją tworzyć. Więcej informacji na temat rocznicowego wydania Lata z Radiem od poniedziałku na antenie jedynki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. Optymizm w narodzie umiarkowany, ale kto wie, może przełamiemy dziś czarną serię z Hiszpanią. W meczach o punkty niestety nigdy nie wygraliśmy, a ostatnią bramkę Hiszpanom strzelił Tomasz Hajto. Było to 22 lata temu w przegranym 1-2 meczu towarzyskim. Dziś podstawą linii obrony jest nie Hajto, a Glik. Kamil Glik. Na pewno wiadomo, że plany na pewne spotkania można mieć, natomiast no, grając przeciwko reprezentacji tak mocnej i przede wszystkim jeśli chodzi o posiadanie piłki jak Hiszpania, no to na pewno zdajemy sobie sprawę, że większość czasu spędzimy w defensywie. Wiemy też na pewno, że Hiszpanie te strefy między liniami będą starać się dobrze wykorzystywać i tu musimy być mocni, żeby właśnie czy obrońcy, czy pomocnicy, żeby właśnie te luki, te strefy wolne zabezpieczać. Pierwszy gwizdek o 21:00. A co dziś na Euro? Węgry, Francja, Portugalia, Niemcy i oczywiście Hiszpania, Polska. Na antenie Trójki studio przedmeczowe od godziny 20:00. Zaklinać cud będziemy wraz z Krzysztofem Łoniewskim. Jeszcze wyniki z piątku. Czechy, Chorwacja 1-1, Anglia, Szkocja 0-0. Przenosimy się za ocean, bo tam rozgrywki NBA wchodzą powoli w decydującą fazę. Kończą się półfinały konferencji. Wiemy już, kto zagra w zachodnim finale. Minionej nocy doszło do dużej niespodzianki. Z walki o mistrzostwo odpadł jeden z faworytów. Zespół Utah Jazz to najlepsza drużyna zasadniczej części sezonu. W półfinale konferencji zachodniej wygrał 2 pierwsze spotkania z LA Clippers, potem niespodziewanie kolejne przegrał. Ostatnie 119-131. Dla Clippers to pierwszy awans do finału konferencji od 50 lat. To ogromny sukces, gdyż klub z LA grał bez swojej kontuzjowanej gwiazdy Kawhi Leonarda. Czuję się znakomicie wśród tego tłumu kibiców. Pomimo braku Leonarda podtrzymaliśmy zwycięską passę. Przed nami kolejne wyzwania, powiedział koszykarz Clippers Paul George. W zachodnim finale zespół z LA zagra z Phoenix Suns. W konferencji wschodniej gracze Filadelfii stanęli na wysokości zadania. Pokonali oni na wyjeździe Atlantę Hawks 104-99 i wyrównali losy serii do 4 wygranych na 3-3. 76ers są faworytami tej konfrontacji, ale postawa tak dzielnie walczących Hawks jest niespodzianką. Decydujący mecz tej rywalizacji odbędzie się w niedzielę. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce. Ja Pachlowski. A na koniec jeszcze Karol Linetty przed dzisiejszym meczem z Hiszpanią. No musimy mieć głowę do góry, no nie możemy się poddać. Gramy z Hiszpanami, wiemy jakie mamy jakości i że to jest najsilniejszy przeciwnik w naszej grupie. Walczymy do końca. Przypominam, studio meczowe o 20:00, a Sport w Trójce za godzinę. Sobota słoneczna i upalna, tylko na zachodzie i Podkarpaciu po południu może padać, a gdzieniegdzie zagrzmieć. Na termometrach 25 stopni na Podhalu, 28 na wschodzie, 31 w centrum, do 35 miejscami na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wybiegli już? Jeszcze chwila, Marian. To ja lecę. Lecę, Barbara, na mistrzowskie przesery do Media Expert po nowy wielki telewizor. Będzie im się lepiej grało! Finał mistrzowskich przecen w Media Expert. Na przykład telewizor Smart Samsung 60 cali. Teraz za jedyne 2499. Taniej o 500 zł. Srebrna lodówka LG No Frost. Teraz za jedyne 1799. Taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. To nowość. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Jak sobota na zapas, kup więcej, kup w tę sobotę w Lidl. Schab wieprzowy bez kości, 41% taniej, 9,99 za kilogram. Woda mineralna niegazowana, 29% taniej, 1,19 zł za butelkę przy zakupie zgrzewki. Oraz polskie zielone szparagi, 40% taniej, 5,99 za opakowanie 500 gramów. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Hej, mamo, jak twoje ciśnienie? Sama zobacz. Mam coś specjalnie dla ciebie. Gold Omega 3 plus ciśnienie. O, Gold Omega plus ciśnienie. Pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi. Możesz mu zaufać. Ma wysoką dawkę kwasów omega i, co ważne, oleu ropeinę. To prezent ode mnie dla twojego serca. Suplement diety Gold Omega 3 plus ciśnienie. Strażnik twojego serca. Więcej na olimp-labs.com. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No to już 10 minut po godzinie 8. Zapraszamy na weekend. Za konsoletą Elżbieta Malinowska, program przygotowała Gosia Jakubowska, Piotr Firan. Zapraszamy Państwa na weekend z programem trzecim, a zaczniemy od owoców sezonowych. Mamy wysyp truskawek. W jakiej formie Państwo lubią je najbardziej? Sauté, a może rozgniecione łyżką z odrobiną cukru, podobno też z miętą się dobrze komponują i z sosem balsamicznym także. Proszę dać znać, czy już się Państwo rozsmakowali. 22 i 7 trójek. A to trzecia odsłona naszego spotkania. Won't you come? Ale oprócz truskawek zajmiemy się też kulturą. Już za tydzień rusza NH Fest, czyli Nowochódzki Festiwal Sztuki. W tamtym roku ze względu na pandemię wszystkie wydarzenia odbywały się jedynie online. W tym roku organizatorzy postanowili nie tylko ruszyć z edycją na żywo, ale także rozszerzyć ją o kolejne atrakcje i rozciągnąć całość w czasie. No właśnie, jakie atrakcje czekają na uczestników? O tym opowie nam dyrektor festiwalu, ale to za kilkanaście minut. Nie tylko ceny luksusowych torebek czy butów przerażają. Ostatnio do tego grona dóbr luksusowych dołączyły owoce sezonowe. Internet obiegły ostatnio zdjęcia, na których widać rekordowe ceny, m.in. czereśni. Te można było kupić za ponad 70 zł. Czy rzeczywiście jest drożej? Z takim pytaniem na jeden z bazarów wybrał się Paweł Turski. Tegoroczne ceny owoców, takie pytanie, drogo czy niedrogo? Było drogo, jest drogo i będzie drogo. I tak w pustkę idzie, i tak w pustkę idzie. Bardzo niskie ceny, 12 zł Lubianka, to bardzo dobrze. Ten sezon mamy bardzo opóźniony. Doktor inżynier Zbigniew Jarosz, doradca jagodowy. Wiosnę mieliśmy chłodną, były przymrozki do końca kwietnia, można powiedzieć. I to, co trafiło z owoców polskich na rynek do sprzedaży, to są owoce z wysokich tuneli. Niestety ich jest niewiele. Mamy taki sentyment do truskawki za 3 zł. To chyba już nie ma opcji. Jak się pojawiły truskawki, nawet po 15, no to człowiek miał ochotę zjeść. No to się kupowało ćwierć kilo, pół kilo. Brakuje taki krąg do pracy, żeby zbierać truskawki po tej magicznej cenie 3 zł za kilogram. Wątpię, żebyśmy do tego wrócili, tak samo jak do cen benzyny, o 3-4 zł za litr. A w zeszłym roku to co było z benzyną? W zeszłym roku było co innego. Widziałem takie posty, że w niektórych miejscach czereśnie 40 zł za kilo. Pierwszy raz widziałam za 32 zł, a mój wnuczek bardzo lubi czereśnie, więc zobaczył, no to kupiłam mu 10 deko. Rynki rzucą dwie zasady, podaż i popyt. Izabela Kaczmarska, autorka bloga Kobieta w Sadzie. W tym momencie czereśni jeszcze polskich nie ma, więc czereśnie teraz importujemy głównie z Grecji, Hiszpańskiej. Od tej porze roku zawsze mieliśmy czereśnie węgierskie, które bardzo konkurowały z polskimi i serbskie. W tym momencie tych czereśni nie ma, ponieważ mróz, który nawiedził Europę, przemroziło, wymroziło. Czereśni będzie mniej w całej Europie o 40%, więc my ściągamy coraz dalej i te czereśnie będą kosztować. Widzimy czereśnie i one skąd? Uzbekistan, zagraniczne. Tam gorąco, ciepło, tak jak Maroko. No to dlaczego nie z Maroko? No, no będzie z Maroko też później. Dać pan, poczęstować pana? Spróbować. Zobaczymy, czy takie dobre. Uzbekistan, winogrono. Jeszcze zmrożone. No takie chłodzące teraz. No tak, chłodzone, bo to musi jakoś przejechać, prawda? No przecież to daleką drogę przychodzi, więc musi być jakoś zabezpieczone, żeby to nie padło, nie? Teraz upał, to najlepsze schłodzone. Najlepsze schłodzone, tak, dokładnie. Wszystko, co jest schłodzone, to jest teraz dobre. Wzrosło zainteresowanie owocami. Doktor Paweł Kraciński, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. A z drugiej strony zmniejszyła się podaż, bo żyliśmy w warunkach pandemii. Wspomniane czereśnie sprzedawane po 70 czy po 50 zł, one pochodziły z krajów południowych, które mierzyły się wtedy z epidemią. Nie było pracowników, bo były inne problemy. Pana ulubiony owoc? Truskawka. A dlaczego? Bo urodziłem się na Uralu. Czereśnia. Można zrobić dżem, nalewki, w zależności od potrzeb własnych. Ja uwielbiam śliwki, bo duże, słodkie, dobre, łatwo się obierają z pestek. Truskawka pod tym względem, że można ją w różny sposób wykorzystać. Do lodów, do koktajli, do ciasta, ze śmietaną. Pierwsza to jest truskawka, później może być malina, a jeszcze wiśnia jest. Też polska wiśnia, bardzo smaczna. Kompot to super. To nie ma jeszcze, prawda? Jeśli nie ma, jeszcze trochę czasu poczekać trzeba. To nie będzie kosmiczna, taka tragiczna cena. O Boże, nie można to kupić, nie można to pozwolić. W przypadku truskawek już od kilku tygodni mamy owoce krajowe i truskawki są tańsze. Z tym, że chciałbym zaznaczyć, że te ceny dość wysokie wynikają również z mniejszej podaży i wyższych kosztów pracy, bo my w Polsce mierzymy się w tej chwili z problemami z pracą. Tak tanio, jak 15 lat temu nie będzie. Chcą wyjścia z tej patowej sytuacji dla konsumenta są samozbiory. My się i państwo można pojechać na wieś, dogadać się z rolnikiem i samemu zbierać. Jest to dobra koncepcja, oczywiście dla tej osoby, która ma jakiś tam środek lokomocji, ale jest to dobry pomysł całkiem. Gdy państwo jadą? Dobre pytanie. Na razie stać mnie, żeby kupić za 6 zł za kilogram, nie muszę jechać. Jeszcze plus dodatek za benzynę, tak? Czyli trzeba dojechać, więc proszę, wyjdziemy na zero z tym wszystkim. To jest doskonała okazja, aby kupić większą ilość produktu w niższych cenach, nawet o połowę tańszych i na przykład zrobić jakieś domowe przetwory, które w czasie pandemii stały się tak mocne. Mirosław Biedroń, pomysłodawca portalu myzbieramy.pl. Przyjeżdżamy, sami zbieramy, płacimy od razu rolnikowi tę kwotę, którą ustalimy z rolnikiem. To mogą być jakieś negocjacje, to mogą być nawet takie rozwiązania, że rolnik powie, pozbierasz dla mnie kilogram malin, to drugi kilogram jest dla ciebie za darmo. O to chodzi. Łączymy miasto ze wsią, mamy powrót do natury po to, żeby jak najwięcej osób poczuło radość zbierania. Ciekaw jestem, czy rolnicy dostają więcej pieniędzy za truskawki, czy tylko pośrednicy zarabiają więcej. Jeśli ktoś z państwa jest zainteresowany weekendowym wypadem na samozbiory, to obecnie można się zgłaszać do zbierania truskawek. Tematem zajął się Paweł Turski. When I think of all the things I didn't do, I can't help but blame it all. Yeah.

28 minut pozostało do godziny 9. Proszę Państwa, dzisiaj raj dla plażowiczów. W ciągu dnia temperatura będzie bardzo szybko rosnąć w całym kraju. Upały w południe na termometrach 29 stopni w Kielcach i Rzeszowie, 30 w Katowicach, Lublinie i Białymstoku, 32 w Gdańsku i w Warszawie, najcieplej na ziemi lubuskiej. Tutaj 35 stopni. Dopiero po południu miejscami na południowym wschodzie i na krańcach zachodnich lokalnie mogą wystąpić burze. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hektopaskali i powoli będzie spadać. Trójka. Program trzeci. Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass. 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory but never forgets what I lost. Wake me up when September ends. Wake me up when September ends. Wake me up. W Nowochódzkim Centrum Kultury już w następny weekend rozpocznie się NH Fest, czyli Nowochódzki Festiwal Sztuki, i będzie on trwał przez najbliższe 2 miesiące. A z nami Zbigniew Grzyb, dyrektor Nowochódzkiego Centrum Kultury w Krakowie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jest to nowa formuła tego festiwalu. Czym się ona różni od poprzednich edycji? No przede wszystkim różni się czasem, okresem trwania, bo poprzednie edycje skupiały się w ciągu jednego weekendu, od piątku, kiedy rozpalaliśmy piec węgierski, do niedzieli. To był taki tygiel różnego rodzaju wydarzeń, i koncerty, i wystawy, i warsztaty. Były targi sztuki, to coś, co niezwykle trudno jest zorganizować, ale to wszystko mieściło się w ciągu jednego właściwie weekendu. Tą formułę na jakiś czas musieliśmy zawiesić, ale teraz, po pandemii, chcemy z tą formułą wrócić, z formułą Nowochódzkiego Festiwalu Sztuki, czyli NH Festu, przez całe 2 miesiące, nawet dłużej, bo pierwsze wydarzenia będą pod koniec czerwca, a ostatnie zaczną się we wrześniu, czyli to będzie WordPress Photo i wystawa, duża wystawa fotografii, Siła Fotografii. Czyli nadrabiacie zaległości w kontaktach. Nadrabiamy zaległości w kontaktach. Taki był nasz cel już, jak ta pandemia trwała, jak rozmawialiśmy o tym, co będzie ważne po tej pandemii, to właśnie tak żeśmy wymyślili, tak żeśmy doszli do wniosku, że to odbudowanie kontaktów z naszymi widzami jest niesłychanie ważne i wykorzystanie do tego właśnie lata, okresu, kiedy jest ciepło, kiedy można się spotkać na zewnątrz, na polu, jak to się mówi w Krakowie, i myślę, że to jest dobry czas na to, żeby ten kontakt odbudować i stworzyć naszym widzom przestrzeń do spotkań. NH Fest to przede wszystkim letnie koncerty. Dwie sceny. Kto wystąpi w tym roku? Tych koncertów będzie dosyć sporo. Może zwrócę uwagę, bo to będzie i duża scena, i taka mała scena, taka scena pod dębem, bardziej kameralna. Na przykład warto zwrócić uwagę na koncert dla Wojtka Bylona. Zaległy, bo mieliśmy go zrobić 3 maja w rocznicę śmierci Wojtka Bylona, ale teraz świętujemy 50-lecie Wolnej Grupy Bukowiny i ten koncert 16 lipca. A dzień później, 17 lipca, Noc Jazzu z także świetnymi wykonawcami, i zespół Oneness, i Krzysztof Wrzesławski z Natalią Lubrano w takim projekcie Osiecka Jazzowo, więc to się będzie bardzo dużo działo. A oprócz tego latem na tej scenie plenerowej to muzyka taka raczej lekka, raczej przyjemna, raczej do wspólnego słuchania. Ale będą też warsztaty i spotkania. Będą warsztaty i spotkania. Te warsztaty zaczną się już za tydzień. Znaczy, takiego różnego rodzaju warsztaty, te, które na co dzień prowadzimy w NCK-u, one oczywiście będą w tej formule wakacyjnej. Czyli to takie tradycyjne lato w mieście. Jeśli ktoś chce krótki kurs tańca, grafiki, różnego rodzaju, będzie i rysunek, i zajęcia dla dzieci. To wszystko tradycyjnie, tak jak co roku w wakacje, to te zajęcia będą. Ale na przykład za tydzień, już tuż po zakończeniu roku szkolnego, uruchamiamy wydarzenie, które zwykle do tej pory miało miejsce w ferie zimowe, czyli Festiwal Teatrów dla Dzieci. No niestety w te ferie zimowe nie mógł się ten festiwal odbyć w tej formie tradycyjnej. Mimo tego, że 40 tysięcy dzieciaków oglądało spektakle podczas transmisji internetowych, to jednak brakło nam tych spotkań na żywo. I postanowiliśmy taką tygodniową wersję, czyli krótszą, zrobić wakacje. 6 spektakli dla dzieci, najlepszych teatrów dla dzieci, 14 warsztatów. To właśnie będzie w tej strefie festiwalowej przed Nowochódzkim Centrum Kultury. Spektakle oczywiście na scenie. No, zachęcamy dzieciaki, żeby wyszły sprzed tych komputerów, wyszły z domu, przyszły do teatru. Panie dyrektorze, to jeszcze tylko tak w jednym zdaniu. A propos otwarcia, rozpoczęcia festiwalu, co przyszykowaliście? Będą świetne wydarzenia wystawiennicze, czyli Beksiński, Duda Gracz, będzie otwarcie Międzynarodowego Triennale Grafiki, będzie wystawa Wojciecha Plewińskiego. Jeśli chodzi, to właściwie Triennale Grafiki to będzie takie pierwsze mocne wydarzenie, które już 25 w piątek się odbywa. Podczas wakacji Graffiti Jam. 2 dni, kiedy będziemy przywracać murale w takiej przestrzeni, świetnej undergroundowej przestrzeni wokół NCK-u. Będzie Krakowski Festiwal Tańca, to w sierpniu.

magicznie gdzieś ukryty świat. I cicho na palcach idę przed siebie, tam i tam i tam. Naprawdę nic nie dzieje się, nie. Gdy wezmę znów głęboki wdech, nosem. Poczekam jeszcze jeden dzień, a potem ukołyszesz mnie. Gdzieś pomiędzy trwam. Znów brak mi tchu znanych słów, by opisać wam, jaką dziś w myślach mam melodię. Czy ja byłam tam na chwilę? Czy wszystko nieprawdziwe stało się na moment? To był tylko sen. Minut pozostało do 9:00, czas na Katarzynę Cyglar. Dzień dobry, weekend Państwu. Upał zobowiązuje i doskonale nadaje się do chłodnych wnętrz. Dlatego dziś proponuję wizytę w muzeach i galeriach sztuki. W Galerii Sztuki Winda, Kieleckie Centrum Kultury, trwa wystawa pod tytułem Przedmioty przeznaczone do stymulowania życia umysłu, czyli niewidzialne oko duszy Pawła Kowalewskiego, profesora ESP, założyciela legendarnej grupy. Prace, które można zobaczyć, inspirowane są tekstami Hanny Arendt, podróżami artysty do Afryki oraz kondycją współczesnego człowieka, którą to artysta widzi raczej średnio. Dziś o 12:00 odbędzie się oprowadzanie online z artystą Pawłem Kowalewskim po jego wystawie. W Muzeum POLIN w Warszawie dopiero co została otwarta wystawa Wilhelma Sasnala. Znajdują się na niej obrazy i rysunki, które opisują pozornie znajomy pejzaż i pozornie znajome w nim postaci. Pozornie, ponieważ jest to pejzaż po zagładzie. Prezentowanych jest około 60 prac artysty udostępnionych przez niego samego, ale także z polskich i zagranicznych kolekcji. A prace Wilhelma Sasnala znajdują się w najważniejszych światowych kolekcjach muzealnych. Jeszcze tylko przez najbliższy tydzień można zobaczyć wystawę Polska Siła Obrazu, prezentowaną w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Wystawa pokazuje dzieła najważniejszych polskich malarzy drugiej połowy XIX i początku XX wieku, należących do kanonu polskiej sztuki. Zebranych zostało prawie 100 dzieł, m.in. Artura Grottgera, Jana Matejki, Józefa Branta, Józefa Chełmońskiego, Maksymiliana i Aleksandra Gierymskich, Jacka Malczewskiego, Ferdynanda Ruszczyca, Leona Wyczółkowskiego, Wojciecha Weissa, Witolda Wojtkiewicza i Stanisława Wyspiańskiego. W Muzeum Narodowym we Wrocławiu trwa wystawa Galeria Mody. Kuratorka wystawy Małgorzata Możdżyńska-Nawodka we współpracy z Markiem Pierzchałą postanowili skupić uwagę odbiorcy na tym, co bardzo widoczne, ale słabo dostrzegalne. Ubiór, jak się okazuje, zajmuje niekiedy więcej niż połowę powierzchni obrazu. Twórcy wystawy analizują, co strój wnosi do malarstwa i co mówi o rzeczywistości związanej z danym obrazem. W odniesieniu do wystawy w salach czasowych przyjęty został klucz kolorystyczny, poświęcając kolejne sale poszczególnym barwom. Dzięki temu można zobaczyć ustawione obok siebie w jednym kolorze ubiory, tkaniny, akcesoria mody z okresu od średniowiecza do czasów współczesnych. A kto z Państwa lubi kolory i światło, to dobrym pomysłem będzie odwiedzenie Muzeum Neonów w Soho Factory na warszawskiej Pradze. Stała kolekcja muzeum składa się z około 100 starych neonów i innych instalacji reklamowych. Część z nich została zaprojektowana przez wybitnych artystów i grafików. Wśród nich są twórcy Polskiej Szkoły Plakatu. Neonom można przyjrzeć się z bliska i sprawdzić, jak są zrobione. Muzeum Neonów czynne jest do niedzieli od 12 do 18. Dobrego, ciepłego weekendu. Katarzyna Cygler.